पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर में अपने को मानता है मैं हूं और संसार में सब जगह परमात्मा है, ये बड़ी मान्यता है। तो संसार और शरीर एक है और ये जीवात्मा और परमात्मा एक है। शरीर और संसार है ये बहने वाला है और परमात्मा और ये रहने वाले हैं। खूब ध्यान दो, बहुत बढ़िया बात है, एकदम विचार के तो बहुत लाभ की बात है। दो विभाग है, एक बहने वाला है एक रहने वाला है। तो शरीर संसार ये तो सब बहने वाला है। संसार में भूलोक भूलोक मनलोक सतलोक तपलोक सब अतल वितल सतल महातल रसातल पाताल चौदह भुवन सब त्रिलोकी और सभी शरीर देवताओं का हो, मनुष्यों का हो, पशु पक्षियों का हो, भूत प्रेत पिशाच का हो, जल सर हो, थल सर हो, नभ सर हो, सब ये सब संसार, ये संसार बह रहा है। और जो आप में हवा में जो स्वयं आप हो वो बहने वाला नहीं है, वो रहने वाला है। अगर बहने वाला हो मरने वाला तो मैं तो एक बात कहता हूँ मजाक जो ही पाप ही कट जाए। मानो ये मर जाए ना स्वयं तो दुख कौन भोगेगा, कौन नरकों में जाएगा, कौन पुण्य पुनर्जन्म को प्राप्त होगा। तो ये तो मरता है नहीं, शरीर संसार ये मरता है। इसमें एक बात सुबह बताई थी वो फिर बताता हूं। देखो शरीर में मैं हूं, मेरे शरीर है, शरीर मेरा है, ऐसा कहते हैं ना। तो एक जात होती है, जैसे शरीर संसार की जात है, हरदम नष्ट होना, हरदम नाश की तरफ जाना। बहुत बार मैंने कहा है कि शरीर हर समय नाश की तरफ जा रहा है। जितनी उम्र आ गई है वो उम्र जितनी आ गई है उतने मर गया है, उसने इस शरीर का अभाव हो गया है। जन्म के दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब कभी किसी की नहीं है। बच्चे से बच्चा देखो और बूढ़े से बूढ़ा देखो, जन्मे थे उस समय उम्र जितनी किसी नहीं है। बड़ा अभी तो ज्यादा मर गया है, बच्चा तो थोड़ा मर गया है, मन मर रहा है, मन शरीर से है, हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो ये शरीर है ये जाने वाला है, यार आप रहने वाले हो। अब इसे देखना है कि आपकी जाति और शरीर की जाति एक है क्या। शरीर के तो अच्छे द्योयम अदायोयम अकले द्यो अशोष्य नित्य सर्वगत स्थानो असलोयम। अपने स्वरूप को तो आप रहने वाला मानते हैं, वो नित्य है। नैन छंदी शस्त्राणी नैन धाति पावक न चेरक तो ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्य सत। तो शरीर तो सबके सब मौत की तरफ जा रहे हैं, ये है नाशवान जाति। क्षण भंगुर जाति, निरंतर बदलने वाली जाति, शरीर की जाति तो बदलने वाली है और आपकी जाति ही न बदलने वाली है। ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये सनातन है, सदा रहने वाला है, ये जीव बदलने वाला नहीं है। आप सब भाई बहन ध्यान दें, आपको बालकपन से लेकर आज दिन की बहुत बातें याद है, उसमें आप ये कहते हो तो मैं तो वही हूँ, पर शरीर वो है, देश है, काल है, आपका विचार है, सिद्धांत है, मान्यता है, ये सब बदली है। स्थूल सूक्ष्म कारण सही बदलता है, ये बदलता है, आप वही हो। तो दिन को दो जाति है, ये बदलने वाले की जाति नाशवान और आपकी जाति अविनाशी, विनाश न होने वाला, क्योंकि ये तो आपका अनुभव है कि हमारे सामने सामने शरीर बदल गया, हम वही है, अपराध है तो हम वही है। तो ख्याल करना है कि हमारी और शरीर की जाति दो है, ये नाशवान जाति है, आपकी अविनाशी जाति है। तो आपने जबरदस्ती शरीर को साथ है माना है, आपके साथ शरीर कैसे है? आज आपके साथ बालकपन है, आने वाला मौत का दिन आपके साथ है, आप वही हो। तो इस पर गौरव करो आप कि ये शरीर और संसार सब बहता है, बहता जग सारा रे, किसका लिया सहारा? सहारा लो तो आप हो और भगवान भी है, इसका सहारा लो और संसार सही एक है। ये बहने वाला बहने वाला सभी और आत्मा और परमात्मा ये रहने वाला है। तो आप परमात्मा का सहारा रहो तो ठीक रहेगा, बैत का सहारा लो तो आपको बहना पड़ेगा। मान लो आप बालक था, मैं जवान हो गया, आप जवान कैसे हो गए? आप तो बालक में तो वही आप हैं, शरीर आपका वृद्ध हुआ है, शरीर बदला है, आप थोड़े बदले हो। आपकी शरीर की जाति दो है, तो आपकी साथ जाति एक है। कैसे? जैसे सुबह में मैंने कहा था, एक सज्जन मिले, वो पढ़ता था कि मैं पढ़ता था, अब मिले 10-15 वर्षों से मिले, कि अपने मिले थे ना उस समय में? हाँ मिले थे। तुम क्या करते? हम पढ़ते थे और मैं अध्यापक था। अब अपने अपने 20 वर्ष के बाद मिले तो अब तुम क्या करते हो? हम तो हम पढ़ाते हैं और हम तो रिटायर हो गए भैया, पढ़ाने से छुट्टी पा गए। तो पढ़ने वाला और अध्यापक, ये तो दो जाति हुई, एक जाति हुई, बदली हुई जाति हुई। और आप अध्यापक थे और आज छुट्टी ले ली आपने, तो छुट्टी और अध्यापक एकता नहीं होती, और पढ़ने और पढ़ाने में एकता नहीं होती, इसमें देखता होती नहीं। पहले हम ये काम करते थे, अब ये काम करते हैं, पहले हम मोटर चलाते थे, आज तो हम रसोई बनाते हैं, ब्राह्मण थे रसोई बनाते हैं। तो रसोई बनाना मोटर चलाना एक नहीं है ना, मोटर चलाना एक है, मन जाति एक है, ये तो बदला है। मैं तो वही हूँ जो मोटर चलाता था, आज रसोई बनाता हूँ। तो मोटर चलाना रसोई बनाता ये तो है नाशवंत जाति, और आप हो अविनाशी जाति। शरीर की आपकी जात दो है, तो मैं शरीर कैसे हुआ? जाति नहीं मिलती तो मैं कौन हूं? आप भगवान के हो, भगवान आपके हैं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर और संसार एक है और आप और परमात्मा एक है। न बदलने वाले परमात्मा, आप कितने कई कथाएं सुनी है, भागवत सुनी है, गीता सुनी है, व्याख्यान सुना है, परंतु ये भी सुना कि भगवान बदल गए हैं? किसी ने सुना तो बताओ कि भगवान आजकल दूसरे आ गए, पहले वाला नहीं है, अनादिकाल से परमात्मा वही है, और भूत ग्राम से है व्यायाम, और भूत समुदाय भी वही है, भूतवा भूतवा प्रलित नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, तो पैदा और नष्ट होने का विभाग तो है बदलने वाले का, और भूतक्रम सैम वो न बदलने वाला का। तो न बदलने वाला और बदलने वाला इनका साथ नहीं होता, दोनों साथ नहीं रह सकते। प्रत्यक्ष वैद्य आप बदलने वाला बदले और आप वही है। भूतग्रह सैम भूतवा भूतवा प्रलेते रात्याम पाद प्रवृत्या रागमे, ब्रह्मा जी के दिन में पैदा हो जाते हैं, रात में लीन हो जाते हैं। तो लीन पैदा होने वाला है शरीर, और पैदा न वाला लीन न होने वाला आप। तो आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है। बहुत ऊंची बात है, बड़ी सीधी बात है। देहाभिमानिनी सर्वे दुषा प्रभवन्ति, जितने काम क्रोध लोभ मोह जाते हैं शरीर के साथ मिलने से होते हैं। ना आप में है ना शरीर में है, किसी में नहीं है। आप में भी काम क्रोध लोभ नहीं है और शरीर में भी नहीं है, शरीर के साथ मिल जाते हो तो होते हैं। अरे आप अलग हो जाओ, नहीं होगा आप में, सब आफत मिट जाएगी। बिल्कुल अनुभव होता है कि हमारे शरीर की जात दूसरी है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। इतने पर आप मानते हो हमारा शरीर है, तो शरीर जब आपका है तो शरीर को बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की शौक लगी है, क्या रुचि है बीमार होने की? तो ये बीमार होता है। तो मेरा है शरीर के अनुसार पर आपका बस नहीं चलता है, इंद्रियों पर आपका वश नहीं चलता है, मन बुद्धि पर आपका वश नहीं चलता है, स्थूल सूक्ष्म कार्य पर आपका शरीर वश नहीं चलता है। क्योंकि आप तो हुए कि मेरे ये सब बदलने वाला, आपके साथ ये नहीं, आप इनके साथ आप नहीं, तो ये सब बदलने वाला है। शरीर के ऊपर आप मेरा कहते हो, मन कहने पर मेरा है क्या? क्या इसको मरने नहीं दोगे? आपके हाथ में है, बीमार होने नहीं दोगे? है हाथ में, दुबला नहीं होने दोगे? हाथ में है। तो हमारा इनके साथ इसके ऊपर आधिपत्य हमारा नहीं चलता है। और आप इनमें रहोगे नहीं, चले जाओगे, तो आप और शहीद दो हुए ना। शहीद को आप छोड़ जाओ, जैसे पंडाल में बैठे हैं तो सत्संग बैठे, सत्संग बाद पंडाल से चले जाएंगे, तो पंडाल हम एक कैसे हुए? पंडाल में रहने वाले हुए, पंडाल के साथ एकता नहीं है। ऐसे शरीरों के साथ अपनी एकता नहीं है। जब स्वप्न में जाते हो तो जागृत में और सुषुप्ति में नहीं होते हो, और सुषुप्ति में जाते हो तो जागृत में स्वप्न में नहीं होते हो, और जागृत में रहते हो स्वप्न सुषुप्ति में नहीं होते हो। तो ये तो आप छोड़ते हो, मतलब आप दो जाते हो क्या? जागृत के आप और स्वप्न के आप दो होते हो क्या? जागृत स्वप्न तो दो अवस्था होती है, जागृत स्वर्ण सुषुप्ति अवस्था होती है। आपकी तीन अवस्था होती है क्या? आप तो जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति रहते एक ही आप। तो आप हरदम रहने वाले हैं, ये सब बदलने वाले हैं। बदलने वाले के साथ एकता मत मानो। आप काम कर दिया अपने, जैसे पंडाल में आकर बैठ गए फिर अपने चल दिए सत्संग के बाद में, इस तरह से आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आते जाते रहते हो। तो इनकी जाति अलग है, आपकी जाति है। खास बात ये ध्यान देने की है कि शरीर की संसार की जाति एक नहीं है, इनके साथ एक ऐसा होगा। ये तो हरदम बदलने वाला, अरे आप कभी बदलने वाले नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, अरे सत का अभाव होता ही नहीं। कितना विरुद्ध है दोनों। तो आप अपने नित्य रहने वाले में रहो, शरीर में मत रहो। केवल आप विचार कर सकते हैं शरीर में रहता ही नहीं, शरीर बदलता है, मैं मेरा रहता हूँ, निर्णय है जो का रहता हूँ, शरीर बदलता है, जागृत बदलती है, स्वप्न बदलती है, सुषुप्ति बदलती है, आप बदलते नहीं हो। तो आपका स्वरूप नित्य है, शरीर का अवस्था अनित्य है। ऐसे संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है। तो नित्य परमात्मा नित्य आप, इनका तो एक था। शरीर अनित्य और संसार अनित्य की है एकता। ज्ञान का मतलब है देह अभिमान मिटाना। देह मैं हूं, देह मेरा है, ये है नहीं, ये खास दान नहीं है। ज्ञान की असली बात है, सब वेदांत इनमें खत्म हो जाता है। जितना अद्वैत सिद्धांत है वो अगर ये सत्ता नहीं पूरा हो जाता है, खूब विचार करो आप, और इनसे अलग मुक्ति हो जाती है, सीधी बात है। अब देह दुबला होने से आप दुबले हो जाओ, देह बीमार, मैं बीमार हो गया, आप जानने वाला, देह जानने में आने वाला, आपकी जाति नहीं दो है, केवल इस बात का विचार करो, इतनी बात है याद कर लो कि देह की जाति तो है नाश होने वाली, हमारी जात है अविनाशी, केवल इतनी याद कर लो आप, और संदेह हो तो पूछो, इसमें कोई संदेह हो जाति नाशवान हो जाए बता दो, अरे शरीर की अविनाशी जाति हो तो वो बच सको, संदेह करो, किसी भाई बहन को संदेह तो पूछ लो, अभी पूछ लो, क्यों संदेह में जिस बात है ही नहीं, सीधी सबकी बात है, शरीर पैदा हुए हैं नष्ट होने वाले हैं, और आप उस सब शरीर जीते उस सब आप रहने वाले एक हो, और जागृत सुषुप्ति वाली एक है, तो मूल बात है कि शरीर की आपकी जातियां नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस ये जात है आपकी, क्या शरीर ये जात है, कैसे ही चेतन है, क्या शुद्ध है, क्या एक रस रहने वाला है, क्या सुख रस रूप है, मेरी शरीर की एक जात नहीं है, ये खास बात है, और वेदांत इनमें है, वेदांत में स्वाप्त है, अगर ये अनुभव हो गया कि भाई मैं बदलने वाला नहीं हूं, संसार बदलने वाला है, ठीक अनुभव हो गया, वेदांत को पूरा जीवन मुक्त हो जाओ, और शरीर के साथ एकता रहते हुए आप कितनी पढ़ाई कर लो तत्व ज्ञान नहीं होगा, पढ़ाई हो जाएगी तत्व ज्ञान नहीं होगा, अरे अलग समय तत्व ज्ञान हो जाएगा, अरे इसमें संदेह नहीं है, अब थोड़ी कृपानाथ इस पर विचार करो, शरीर तो हरदम बदलता है और आप कभी नहीं बदलते हैं, हम बोल दू सुन ना रहे सुन अरे भाई मैं तकलीफ बात कहता ही नहीं, मारी बात सुनो, तकलीफ की बात मैं नहीं कहता हूं, मैं बात कहूं उस समझ करके मेरी बात में बोलो, तकलीफ बात फिर उत्तर दे दूंगा मैं और समय में, अभी इस बात को बिगाड़ो मत, जैसे कोई पत्थर ना हो देना जो बीच में पाठो बंदा हो, ये मत तो केवल इन बात पर ही विचार करो, वो तो बता दो मैं बता दूंगा, अब तकलीफ होती है आप गाढ़ नींद में नहीं होती, क्लोर उष्ण नहीं होती, अब नहीं होता नहीं, ये कोई चीज की बात नहीं है, बिल्कुल फालतू बात है, बीच में मत छोड़ो बात, शरीर और आप दो हो गए एक हो, इसमें बात अलग है, तकलीफ होती ठीक है, तकलीफ बात में पूछता ही नहीं, देखो एक बात कह दू, क्षमा करना सभी, मैं क्षमा मांगता हूं, अब तक आपको सुनना भी नहीं आया, सुनना तो सीखना चाहिए भाई, सुना तो सीखा, जो बात मैं कह रहा हूं उस बात को छोड़ो मत, वो निर्धन हो गया धनवान हो गया, बात मत छेड़ो, की पीड़ होती है नहीं पीड़ती मत छेड़ो, बुखार आ गया नहीं मत छेड़ो, बात आप और शरीर एक है क्या, इसमें बात है एक मान रखा है, शरीर अपने को दो नहीं माना, एक ही मान रखा है जन्म से लेकर अभी तक, और अगाड़ी भी मान रखा तो मानते ही रहोगे, मैं शरीर एक हूँ, मैं बूढ़ा हो गया शरीर बूढ़ा हो गया, मैं ही बूढ़ा हो गया शरीर बलवान हो गया, मैं बलवान हो गया शरीर धनवान हो गया, मैं धनवान हो गया, ये मिले हुई बात है, उससे पीड़ा होती है, आप और शरीर दो है, मार्मिक बात है, ऊंची सिद्धांत की बात है, असली बात है, सिद्धांत की बात है, वेदांत आगे वेदांत की बात है, मामूली बात नहीं है, आप सुनो पूछो तो इसमें पूछो, शरीर अविनाशी है क्या, आप अविनाशी है विनाशी है, आप अनेक शरीरों में जाते हैं, ब्राह्मण बन गया शरीर बन गया, ये बन गया पशु बन गया पक्षी बन गया भूत बन गया पिशाच बन गया, ये बनते हो गए नहीं, ये जान मानते हो नहीं आप, तो भूत बना पिशाच बना तो इस शरीर को छोड़ा, तो शरीर तो ये भी छूटता है, भूत गई छूटता है, सब छूटता है, आप तो हुए के में ही हो, हम अगर पंडाल में रहते हो तो घर में घर जाएंगे, और घर में जाएंगे तो पंडाल में कैसे रहेंगे? तो हम सब में जागृत में तो सुषुप्ति कैसे जाएंगे? सुषुप्ति में जाएंगे तो जागृत में कैसे रहेंगे? जागृत सुषुप्ति स्वप्न में कैसे जाएंगे? हम तो वही रहते हैं और ये बदलता है, इसमें संदेह उद्भव। आप बदलते नहीं हो, शरीर बदलते है, इतनी बात है। इसमें संदेह हो, अगर आप नहीं बदलते हैं इसमें संदेह, मैं बदलता हूँ अथवा शरीर भी वही रहता है, ये शंका करो। देखो, शंका करने की जरूरत नहीं है और न दूसरी बात छेड़नी है, अपने को इस विषय को समझना है। इतना ऊंचे दर्जे का समझ है, वेदांत का आचार्य कैसी बात है, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान हो जाए, ऊंचे दर्जे की बात है। इसे समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आवे वो पूछो। शरीर और आप दो हैं, इस बात को समझने का उद्योग करो, आप विचार करो। अगर तो समझ में नहीं आवे तो पूछो, भाई हम तो समझे नहीं, क्यों नहीं समझेंगे तुम बताओ। ये बात ऊंची है, बहुत बढ़िया बात है। देखो, क्षमा करना आप, मैं जब ऐसी बातों को वर्णन करता हूँ तो पढ़े लिखे साधु मेरे को टोकते हैं कि इनको ऐसी बात क्यों सीखो पहले, ये तो ऊंचे दर्जे की सिद्धांत की मुक्ति की बात है, इनको तो मामूली घर वाली बात बताओ। तो मैं घर भी बात बताऊ, सारी बताता हूँ, सासू ननद की बहू की इस बात बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ, बट ऊंचे से ऊंची बात बताऊ कैसे नहीं। अब वे माने ना माने, धारण करे ना करे, मन में वंचित कैसे रखू, ऊंची ऊंची बात से वंचित रखू सही बताओ। ये कोई कायदा है क्या? जब मेरी बात सुनने को आप आए हैं तो ऊंची ऊंची बात भी सुनाऊंगा, घर भी बात सुनाऊंगा, गृहस्थों की बात नहीं सुनाऊंगा, भी सुना तो भाई सासू बहू है, प्रेम रखो, सासू का आदर करो, ये घर की बात बताता ही हूँ। परंतु आज सुबह का विषय है, आज सुबह विषय सुना था, तो सुबह का विषय गहरा विषय होता है। ये भी आपके संस्कार तो पड़ जाए, कारण भाई शरीर हम दो हैं, हमें दो का अनुभव नहीं हो रहा है, हमें शरीर के साथ एकता का ही अनुभव हो रहा है, हमारे को दो अनुभव नहीं होते हैं। मैं वो शरीर, हम तो एक ही देखते हैं, हमारे तो एक ही देखता है, ये आपका प्रश्न है। तो एक दिखता है, जैसे मैंने कहा जाति दो है, एक दिखने की बंद करने के लिए उपाय है कि आपकी शरीर की जात दो है, आप मर जाते हो तो आपका अभाव नहीं हो तो शरीर का अभाव हो जाता है, आप दूसरे शरीर में चले जाओ देवता बन गए, भूत प्रेत बन गए, तो शरीर तो नहीं बन पाया, समझो यही नहीं जाता है। तो शरीर और संसार, शरीर संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है, अविनाशी है परमात्मा, अविनाशी आप हो, शरीर विनाशी है, संसार विनाशी है, तो आपके इनकी जात दो है। अभी क्या दुबला बहता है, मोटा ही बहता है, राजा रंग बहता है, ब्रह्मा जी बहता है, इंद्र भी बहता है, तो रहता कौन है? रहता है परमात्मा के स्वरूप, वो रहता है, रत्ता रहता है, सुरत्ता है, सत्ता न्यारा होने से रहते सुरत्ति करो, रहते सु प्रेम करो, बहते से प्रेम करो तो फट जाओगे। बहते से प्रेम क्यों करते हो? जब धन चला गया, मैं मर गया, बड़ा दुख हो जाता है, तो धन के साथ आप बने रहोगे तो सुखी कभी नहीं होंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। शरीर के साथ रहो, कुटुंब के साथ रहो, कभी दुखी हो नहीं सकते। अरे वास्तव में यहाँ जो इकट्ठा हो, ये जो आयोजन है, ये आयोजन ऊंची से ऊंची बात को भी सुनो तो सही, पढ़ो इसको, विचार तो करो, और कहाँ जाओगे, कहाँ सुनोगे बताओ? तात्विक वेदांत की बात कहाँ सुनोगे? सत्संग में नहीं सुनोगे, कहाँ सुनोगे? घर पर सुनोगे, स्टेशन पर सुनोगे, मेल में सुनोगे, बैंक में सुनोगे, क्लब में सुनोगे, कहाँ सुनोगे? तो ये बात है, केवल इतनी बात समझ रहे कि शरीर तो है नाशवान, मैं हूँ अविनाशी, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, क्यों? जाति विजाति के साथ हमारा संबंध नहीं है, विजाति के साथ कब तक रहोगे? शरीर के साथ है, सही साथ हम रह नहीं सकते, शरीर तो बदलेगा, क्यों? आप बालकपने के साथ ही नहीं रहे, जवानी के साथ नहीं रहे, तो बूढ़ा भाई साथ कैसे रहोगे? अगर बूढ़ा भाई साथ नहीं है तो दूसरे शरीर में आप कैसे साथ रह जाओगे? ये विचार करना है कि बालकपन में ही था। अभी मैंने दो उदाहरण बताए, हे भाई उस समय हम पढ़ते थे, अब मैं पढ़ाता हूँ, अब पढ़ाता था हम रिटायर नहीं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ वो तो अलग अलग हुआ, अरे मैं वही हूँ। आप सही से अलग अपना अनुभव करते हो, अनुभव करते हो आप, बालकपन आपको याद है पर बालक मान सकते हो अभी, और आप तो वही हो रहा है, शरीर बूढ़ा हुआ है, शरीर बदला, आप नहीं बदले हैं। ये पद सुनाया, अभी ये पद इस बात से सुनाया कि आप इस बात को समझें, मैं भी समझू, आप समझो, सब अपनी बात को समझो कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। घुला मिला दिखता है, कैसे दिखता है, हम स्टेशन पर गए, आप यहाँ गए, अच्छा आप जा रहे हैं, हम तो अमुक जाएंगे, अपना बात है कि तुम्हारी गाड़ी आई, हमारी गाड़ी तो नहीं आई भाई, हमारी गाड़ी तो आ रही है, हमारी गाड़ी तो आ रही है। अब हमारी गाड़ी कहते हैं वो गाड़ी हमारी है, इस गाड़ी में हम जाना चाहते हैं, ये मतलब है गाड़ी हमारी कैसे होगी, ऐसे शरीर को हमारे कह दो हमारा कैसे रहेगा, रहेगा ये। अगर गाड़ी में बैठे हैं साहब, पानी भरने हुए आप मिल गए, वो आप इसी गाड़ी में, मैं इसी गाड़ी में, ठीक है सर, तो आप गाड़ी में, वो हमारी बेटी वो है, हमारी तो वो है सर, गाड़ी नारी। उतरने के बाद मैं पूछूंगा आपकी बेटी कहाँ है, पता है वो आपकी गाड़ी कहाँ है, जिस गाड़ी में आप बैठे थे वो कहाँ है, तो रहने के लिए बता दी मैं बैठा हूं उसमें, पर उसे पता ही नहीं ठीक है बेटी है नष्ट हो गई जल गई नहीं है, पता ही नहीं आप, हम क्या मतलब, हमें तो बैठना था, चल दिए। इस तरह से शरीर में रहे तो शरीर में काम करो, आप अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सेवा करो, जो भगवान को याद करो, दो बात है अब का खास, एक दूसरों की सेवा करो, एक भगवान की याद करो, शरीर तो रहने वाला है नहीं। आप बैठो किसी के भाई के मन में हो कि शरीर अमर रहेगा, बोलो वो तो बोलो, और विश्वास होगा तो मैं ये बात पूछता हूँ कि आप मर जाओगे क्या, मर जाओ तो श्राद्ध किसे करते हो, तर्पण किसे करते हो, पिंड किसको देते हो। हमारे भारतवर्ष की बड़ी भारी विलक्षणता है, हर देश में नहीं है ये, गर्भ में बालक नहीं है, डॉक्टर ने सिद्ध कर दिया गर्भ बालक नहीं, का तो भली कितना अंधेरा है, सफा अंधेरा, हमारे देश में ऐसा अंधेरा नहीं है, जानता नहीं वो जानता है इस बात को। हम बालकपन की बात याद है, एक ही छोटे से झाड़ू था बूर का, उसे पसर के मार दी, अरे पसर के मार दी, इतनी लाठी पड़ेगी तू मेरे भी, ये हमारी गांव की बिना पड़ो बात है, तो ये बदलना पड़ा, अब लाठी ले कब बढ़ने कब भोगना पड़ेगा ये, तो इतनी बात है। तो आप आड़े जाने वाले नहीं है, शरीर नष्ट होने वाले, आप इसमें रहते हो तो शरीर से आप अलग हो, आपसे शरीर अलग है, ये बोध कराने वास्ते मैं बात कह रहा हूं। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, इस बात अच्छी लगी आप भी कह दू, मेरे को चीज मिले आपको न दूंगा, बताओ मेरे को चीज मिली है, मैं शरीर और आप दो हो, कैसे समझो कि जाति दो है, एक विनाशी एक विनाशी, फर्क मत इन शंका करो, शरीर शरीर आप एक जात के हो गया, ये बताओ उपाय है, उपाय है खास, इसके बिना चैन नहीं पड़े ऐसे लगो लगे उलझेगा, इस बात के समझे बिना ना रोटी भावे ना पानी भावे ना सुना चाहिए ना बात है। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रेत भोगपात, ये दर्श हुआ हो जाएगा बिल्कुल। बढ़िया बात पूछी, एकदम बढ़िया बात आ गया, परंतु हम दो समझते नहीं, हमारे तो एक टाइम मिली हुई दिखती है, एकदम सची बात सुलाना, तो दू तो कैसे हो, इसका उपाय है लगन, केवल आपकी चाहना, चाहना आप बढ़ाओ कि मैं इस बात को जानूं, ऐसी लगन लग जाए कि नींद भी नहीं आवे, चैन नहीं पड़े, बात भी सोए, क्या बात है, अभी तक हम दो हैं, हम एक मान रखें, ये कैसे शंका मिटे, ये हमारी आफत कैसे मिटे, इसको आफत समझो कैसे मिटे, आप करो मिट जाएगी बिल्कुल। और सरल बात बतावें, अब थोड़ी कठिन है, जो सरल बतावें, आप अपने आप अपेक्षा स्त्री का भी आदर चाहते हो, उसको भी सुख ज्यादा मिले, कपड़ा गहना उसको अच्छा मिले, माता पिता की सेवा हो, जितने आपके सदस्य हैं उन सदस्यों को सुख दो, आप अपना सुख बचाओ, उनका सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, इनका भला कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, ये सुख कैसे हो जाए, अपने दुख भोग लो, अकेले दुख भोगूंगा, सुख सब परिवार को हो, ये शुरू करो। आप सुख की इच्छा मत करो, सुख ले लो दोष नहीं है, भोजन देवे स्त्री तो भोजन कर लो, पर भोजन यह दे और मैं भोजन करूं इसमें राजी नहीं, मैं कर दू ये भोजन कर दो तो बात नहीं, कभी ऐसी बह भाई तुम ठीक नहीं हो तो मैं रसोई बनाऊ तुम भी खाओ मैं खावे, मैं उनको सुख कैसे हो, ये कर्मयोग का है। आप किंचन मारे भी सुख ना चाहो, भोजन करो, पानी पियो, कपड़ा पहनो, सोओ, आराम करो, पर इनमें सुख मत लो। जैसे पाटी बांधते हैं तो उनमें कोई सुंदरता देखते हैं क्या, जब दवाई खाते हैं तो उसमें कोई स्वाद देखते हैं क्या, ऐसे अन्न आदि में स्वाद मत देखो, कपड़ा पहनो, पट्टी बांध लो, शरीर से नहीं सदे से बांध लो, स्वाद सुख ही नहीं फंसोगा तो इस बात को जान सकोगा नहीं, ये दूजों को सुख कैसे हो, एक बात धारण करो, एक ही कदू सुख कैसे हो, वो भी घर में से शुरू करो, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया में मुश्किल हो जाएगी, रुपया दे दो कैसे दे दोगे, घर वाला है उनका से शुरू करो, ये कि मेरी अपेक्षा इनको सुख कैसे हो, मैं तकलीफ पा लू कोई हर्ज नहीं है, प्रसन्नता है, मन स्त्री कैसे सुखी हो, मेरी माँ कैसे सुखी हो, मेरे पिताजी कैसे सुखी हो, मैं कैसे उठा लू, मन ये सुखी होना चाहिए, ये धुन बना लो, बहनों भी ये बना लेगी, हमारे को तकलीफ हो, हमारे सास कैसे सुखी हो, दिगरानी कैसे सुखी हो, नंद कैसे सुखी हो, वो ताड़ना करे तो सुन लो, ये ताड़ना करने से सुखी हो तो ताड़ना कर दो, मन निंदया यदि जन परितोष, ये दिखाए कि हमारी निंदा से मेरे ताड़ना कर से इनको सुख होता हो तो बहुत अच्छी बात, कि सासू है वो बहु गाली करने से राजी होती है तो फिर बाबा बाबा माँ जी बड़ी कृपा कर दी, आपने बहुत कृपा कर दी, ऐसे बर्ताव करो मन में भीतर से, कि गाली देने वाले का नुकसान होता है, गाली सुनने वाले का नुकसान नहीं होता है, दुख देने वाले का नुकसान होता है, दुख नुकसान नहीं होता है, उन्हें फायदा होता है, पाप नष्ट होते हैं, गाली देने वाले पुण्य नष्ट होते हैं, तो लाभ होता है आराम देने वाले को पुण्य होता है, आराम देने वाले को कर्जा कर्जा होता है, पाप लगता है, तो पुण्य लगे आप ऐसा काम करो, पाप लगे मत करो, ये कर सकते हो नहीं ये बताओ, शरीर से अलग आप नहीं कर सकते, कठिन का है, पर तो ये तो कर सकते हो, हमारे कुटुंब भी है सुख योग, पीछे सुख चाहना है ना, इसमें क्या व्यापार होता है, उन्हें कपड़ा दे दिया, उन्हें क्या दे दिया, आप अपने सुख खुद मिट्टी हो गया, वो मिट्टी हो जाएगा फिर कुछ नहीं, अपने सुख मन में सुख लेना नहीं है, केवल उनको सुख देना है, वे ताड़ना करे, मारपीट करे, गाली दे तो मैंने प्रसन्न हो, ये एक बात राजी है, बस बहुत अच्छा ठीक है माँ जी, बहुत अच्छा, देखो आपात हो जाएगी पर पहली आपात करनी पड़ेगी, जब सुख चाहते रहते हो फिर तो ब्रह्मा जी उम्र बीत जाए तो कभी होने का है नहीं, ऐसे उपाय तो मैं कई बता दूंगा, आप जानना चाहो तो तुम्हारे कई बातें सुनी हुई है, मेरी पढ़ी हुई है, बोली कही हुई है, तुम्हारे तो धंधो और पेशो जो है मेरे तो ठीक बात है, शरीर के भीतर है यू मान लो, कोई बात नहीं, इतनी पहले मान लो तो भी अच्छी, बहुत बढ़िया है, कि शरीर में मैं नहीं हूं ये बात समझ नहीं आती, शरीर में दो वहां बात समझ आ गई, मामूली नहीं है महाराज, इस बात को मामूली मत समझो, बहुत बड़ी बात है यार, कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, इतनी बात और नहीं चाहिए, मेरा भी नहीं है साथ में, मैं नहीं हुआ तो एक नंबर की बात, दो नंबर की बात है, शरीर मैं नहीं हूं ये तो एक नंबर बड़ी ऊंची बात है, दूसरी छोटी बात लिख दो मेरा भी नहीं है, क्योंकि मेरा आधिपति इस चलता नहीं, ऐसी बात और मान ली थी, ये तो सुख है ना, ये क्या है? ये आपका शरीर का संबंध है। संबंध कैसा है? एक अभेद भाव का संबंध है, एक भेद भाव का संबंध है। मैं हूं ये अभेद मानते हैं, और मैं नहीं हूं ये भेद हुआ। आप है नहीं और भेद मेरा है, ये भेद भाव का संबंध है। ये चीज मेरी है तो मैं और दो भेद है हमारे मन में, और शरीर मैं हूं अभेद है, तो अभेद भाव का संबंध है, और भेद भाव का संबंध है। भेद भाव अभेद में आप अलग हो, ऐसा मुझे बोध हो जाएगा। शरीर के साथ में अभेद भाव का संबंध है, धन के साथ में भेद भाव का संबंध है। अभेद भाव का संबंध मैं शरीर हूँ तो मैं शरीर नहीं हूँ, अभेद भाव का संबंध बेटा अभेद धन मेरा भी नहीं है। क्यों? मेरा है आपका शरीर पर आधिपत्य चलता है, बस चलता है क्या? मेरा जैसे रखना चाहो रख सकते हैं क्या? और मैं और मेरा मिलता, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बंद जाके आधार। मैं और मोर तोड़ते माया, ये माया मिट जाएगी, माया सदा सदा के लिए निहालू जाओगे। इतना बात होगी शरीर में अलग हूँ, ये बात अब जैसे किसी भाई ने लिखा है ऐसे आप जितने भाई सब मान लो कि शरीर में दो हूँ। बहुत बड़ा काम हुआ, मामूली काम नहीं हुआ है। आपके अनुभव ठीक जस्ता है बात, अब इसको पकाना है समझ जाकर कभी सच वैसे ही हो जाओगा इसी तो थूक मत चाटो। मैं सही नहीं हूं, सही मैं नहीं हूं, सही समय अलग हूं, बात अलग है। बहुत लाभ होगा सत्संग कराने के लिए, इतना लाभ है, बहुत अच्छा है। अब एक बात दूसरी बताऊं, हमारा संसार का संबंध है कि माना हुआ है? शरीर के साथ संबंध है असली अथवा माना हुआ है, ये बताओ। मेरी माँ का मेरा संबंध है कि माँ मेरी, ये माना हुआ है? मेरा कुटुंब के साथ संबंध है, भाई के साथ है, स्त्री के साथ है, पुत्र के साथ संबंध है, वो संबंध वास्तव में है कि माना हुआ है? बहुत काम की बात है। आपको अपना दिखता है कि मना हुआ दिखता है? मना तो मैं बैठा हूं, मेरी जगह है, मेरे मेरे रहने की, पर मनी हुई है मेरी थोड़ी है। बहुत काम हुआ इससे, शरीर साथ संबंध मना हुआ है, माँ के साथ संबंध मना हुआ है। आपको मना हुआ कैसे है? जिस माँ से हमने जन्म लिया है, माँ का दूध पिया है, माँ ने गोद में खिलाया है, बड़ा किया है, वो माँ तो मेरी है, ऐसा कहोगे आप तो माँ ये पता नहीं है। बालपन में कह दे ये तेरी माँ है तो उसमें माँ मन लग जाओगे, तो मना हुआ है। अच्छा जन्म लिया है, आप बात सच्ची है कि माँ की मेरी है, मैं माँ का हूं, तो किसी बहन किसी भाई को याद है वो जन्म लिया वो, तो क्यों मना हुआ है? और मैं कह दू सीख लो, इससे फायदा नहीं होगा। फायदा आप सोचो कि वास्तव मेरी है, मैं नहीं हूं। संसार के साथ, शरीर के साथ, धन के साथ, घर के साथ संबंध हमारा है कि हमारा माना हुआ है, ये याद रखो। ये एक आज पाठ पढ़ लो, अब घर विचार करो, कल विचार करके आओ, को शरीर के साथ आपका संबंध माना हुआ है, माँ बाप के साथ माना हुआ है, धन और घर के साथ माना हुआ है, असली है नकली है असली है, वास्तव में है माना हुआ है, इसका निर्णय कराओ। बहुत काम होगा, बहुत बड़ा। अब क्या सुनाएगा? अब कितना भी? देखो अब कितना समय हो गया ना भाई है, कोई बात। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2054 5 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम